privesc, vecina, ce mi-ai făcut? Că dacă nu sunt băut, nici nu pot să îți vorbesc, nici în ochi să te privesc. Ce mi-ai făcut? Că dacă nu sunt...